آخر سورت کی ابد سورت دا سورت تفصیل دے نمبر کی سورت پارا مزے ہاگا فصل جمانا کلین مدلت ولت میت کیا مل فصلی کان میقاتا ان یوم الفصلی کان میقاتا دشانی دی سورت کیا لسے ذکر کری دیا لگا کی سورت کی لفظی لفظ ویلو کی آ تکرار ہوا اور شنی انو بد نگن لگے گا نداشانی کی سورت کی لسن ذکر کیا الگ نے متنا چراغی نفیر گداؤ بادشاہ آؤ مالدار اٹول دینا یو شان متمت کی گیا مجھے کل رد قیامت راشی دا تمت دا شرکت دا بختم شیا ختم شیا درشانیا من کی سورت کی پائے کے اللہ ہویا رسما مکی سورت کے ہوئے رسما پورے جات ندنت وی بہت سما پکان تب بابا او مکی وے ولد بالو سے بات اوزن تو سیرا دل جی بالو پکان سارا با او مکی وے آلم نجالی لاروا کفاتن احیا امواتا او دلتا وی علم نجال الارض نهادا او بیاوی والجبال او تادا داشانی ملکی صورت کی انطلقو الى ظل دی ثلاث شعاب او دلتا وی ان جہنم کانت مرصادا یا ملکی وی لئی یوم اجلت لیوم الفصل او دلتا وین یوم الفصل کان میقاتا او گیا پاخر کی نذیرات شفاعت قہریا اما یتساءلون سبار کی تپوس گئی رہی کبار کا خبر میں دیا قیامت کی یاد قرآن کریم کی آگا خبر کی دئی پائے کے اختلاف دوم کی دی حق خبر را گھر میں چپو بسی گئی یا حق خبر را گھر میں چپو بسی گیا راحت بدن لباسا او گرگول لباسن جاما یعنی پردی او گرگول گزران و بنائنا فوقكم او جو کلی منگا دپاس استاسو و سخت اسمانونا و جعلنا او گردول منگا نور و آجا زلید ان کے روخانا و انزلنا او آورا منگا من المعصرات تسبینی نچورشی و یزنا ما ان سجاجا اوب ٹپ ٹپ کون کیا سج آگا آواز تو سات کی تو پور مانگرا پریوزیا اصرم گلی ساس کی گرا پری وقت آواز دے اوپ پور مانگے آگا آواز اچت دے سج آ جا اوب ٹپ ٹپ کون کیا ابھی سپاہ کی ابھی آگا سوا مینے ڈھیر رات لا میرا اللہ پیغمبر تیریا چلو بس چل تم مدا اللہ پیغمبر وتری تو کپڑا کی دیا نو اری ورتے الا اللہ پیغمبر انما اسجد سجان یقینا زو ٹپ ٹپ کو ٹپ ٹپ کول یعنی رمان دے رضیا کی نے دیا لے نو خریجا دی ہی دے پارا چر اس کو گلی وانی دانی ون بات نو سو شینتے و جناتین او باغون پور پور یقیناً ورد دی سالی تو گورا دا لسی دونه دیا خوب مکا جلے نراغین گدام متمت دیوے او بادشام نورونا دوار فائدائی نخدیر دوار اشتا دیا نخوب اللہ پا دوار راوائی شتینا دوار فائدہ مندی ردینا دوار فائدائی برا آسمان دوار پیدا لی مرن دوار پیداری باران پدوارو کی گیا گیا گانی ادانی حد دوارو پر را دیا یوم الفصل کان میقاتا یقینا روز فیصلی دیرا وقت مقرر وقت مقرر یوم پکمر مانی خوب بارش بچتی رہی تھی پترا گئی بتا تو ڈری ڈری اور کلاؤ بکری سے آسمان پسی بڑا آسمان دروازے دروازے اور روان بکری سے گونا پسی بڑا شکو گل بالکل فنا بشیا ختم بشیا یقیناً جہنم دے میرا سواد زید نگرانی لتوائینا دپار سرکشان محابا زید واپس کی دوا ان رب کا لدل میرا سواد رسک راروان دیا دم بور چلد مجرمان پارا محابا زید واپس کی دو دے درن کی رون کوئی بلی جرے پیرائی نبس کی رئی بلی کی پردان یخنی ولا شرابا نسکل مگر گرم جلاؤ فاقا دا بدلا موافقہ مند گئی موافقہ مند گئی سارا ان یقیناً گئی قانونی رہی حقیقن ساتھی رہی صاحب کتاب نسبت ضرور کر رہا تم گتا نسبت ضرور کول اور محفوظ ساتھ نے منگا کتاب آپ شکل کتاب کی پسو سکے آزاد پھر کوئی نہ کیا چکو منگتا ہو سمجھ رہا آزاد یقینند پار پرہیزگار ہوا آوا یقینند پار پرہیزگار ہوں فاضان کامیاب ہے خدائے کباب لیو آنا با او انگور دی وکوائے با ترابا او پیر لکھ دی دی ہم بلے وکا سندہا کا او کاسی رکھے دے شرابنا نا بھولی دی بلی جنت کی برباد خبرا او نکارو گا داو بدلی دی تربد رفتانا ورکی دی حسابا موافق دا عمل مطلب دا عمل موافق دی دانا چلا عمل سربرا بر دیا برابر ملی اللہ کا خصوص چند سیوا اور رب سماواد والے مالک طرف مالک کا سنو درم کنا اور راوسنا جیپ میں دیکھ کے طرف مہربان بادشاہ نا واقع لڑی گئی ندی اللہ سب خبر ہو تر کل پکم مہربان دی چوبل کی جبری لینی اور فرشتی فرشتی سب بتا خبر بنشی کولے من مگر مہربان بادشاہ اور میری صحیح خبر اللہ توحید بیان کرے ناگل بھائی جاگت شباد کولے سی بہونا کٹری نشی کولے لا سکل رمونا اس سو بخبری نشی کولے ذال کلے ملحق داد اور رشتیا پسار پویشی یوتی نیشی رفل کا ماں آگا زید واپس کیوں اتنا چیو ان کرنا کم یروتا سو آزاد مل دینا یوم پتم روانی کی پوری بسرے مارستا ختم کیا گا چروان دلی دلی لا سنو اوائی بتا دل یا لے سنی ہر سنے ماتا دلی کو آبا